भगवत भक्तजन विद्यारण्य मुनिकृत पंचदशी ग्रंथ के सप्तम प्रकरण तृप्तिदीप प्रकरण का विचार हम सब वेदांत साधकों मिलकर के कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर एक प्रसंग चल रहा है। कल तक हम लोगों ने विचार किया रज्जु में कल्पित सर्प का गमन और आगमन प्रतीयमान होने पर भी वह वास्तव है ऐसा स्वीकार नहीं किया जाता है। ठीक उसी प्रकार चिदाभास आश्रित ज्ञान भी वास्तव नहीं है। ग्रंथकार इसके द्वारा निश्चय किया कूटस्थो अस्मि इति ज्ञानमपि मिथ्या स्यात् चिदाभासस्य मिथ्यात्वे। इसको निश्चय करके बतलाया आगे के ग्रंथों के द्वारा कि भाई ये ज्ञान, ये जो अहम अस्मि असंगः, ये ज्ञान कैसे मिथ्या ज्ञान से कैसे संसार की निवृत्ति संभव है, उसी का विचार आगे के ग्रंथों के द्वारा ग्रंथकार स्वयं ही कर रहे हैं। श्लोक संख्या 17 पहले संबंधों को टीकाकार लिखते हैं। उपोद्घात ज्ञानस्य मिथ्यात्वे तेन संसार निवृत्तिर् न स्याद् इत्यासंक्य निर्वर्त्यस्य संसारस्यापि तथात्वात् तन्निवृत्तिर उपपद्यते स्वप्न व्यग्र दर्शनेन निद्रा निवृत्तिवत् इत्यभिप्रायेन आह। ज्ञानस्य मिथ्यात्वे पूर्व श्लोक में निश्चय करके बतलाया भाई ज्ञान भी मिथ्या है। चिदाभास चूंकि मिथ्या, इसीलिए चिदाभास के जो ज्ञान है अहम कुटस्थोस्मि असंगो अस्मि, यह ज्ञान भी मिथ्या। तेन उस ज्ञान से महाराज संसार निवृत्ति, संसार निवृत्ति संभव नहीं है। न स्यात् ऐसा आशंका किया जा रहा है। मिथ्या ज्ञान से संसार की निवृत्ति संभव नहीं है, आशंका है। ज्ञान के द्वारा जिस संसार का निवृत्ति करना चाहते हैं, अब कह रहे निवर्तस्य संसारस्यापि तथात्वात्। भाई जिस ज्ञान के द्वारा तुम संसार को निवृत्त करना चाहते हो, यह बतलाओ ये संसार कब से सत्य रहा, कब सत्य रहा। इसीलिए तथात्व शब्द का अर्थ है जैसा ज्ञान मिथ्यात्व है वैसा संसार भी मिथ्या। निवर्तस्य संसारस्यापि तथात्वात् तन्निवृत्तिर उपपद्यते। इसलिए महाराज मिथ्या ज्ञान से मिथ्या संसार का निराकरण निर्वर्तन किया जा सकता है। एक सत्य और एक मिथ्या होने पर ऐसा आशंका कर सकते थे, चूंकि संसार ही मिथ्या है तो संसार को दूर करने के लिए, निवृत्त करने के लिए महाराज मिथ्या ज्ञान ही काफी है, जरूरी भी है। तथा त्वा तन्निवृत्तिर उपपद्यते। फिर दृष्टांत दे रहे हैं, स्वप्न व्यग्र दर्शनेन निद्रा निवृत्तिवत। भाई स्वप्न में, स्वप्न दृश्य जो है व्याघ्र आप देख रहे स्वप्न में, तो व्याघ्र देख करके स्वप्न प्रपंच का निर्माण आपने किया और स्वप्न में ही महाराज निद्रा टूट गई। तो भाई देखो, स्वप्न में निद्रा भंग होता है और स्वप्न निद्रा भंग में ही आपका ये जो प्रपंच आपने स्वप्न में देख रहा था व्याघ्र आदि, वो भी मिट गया। तो कहते हैं उसी प्रकार मिथ्या ज्ञान के द्वारा मिथ्या संसार की निवृत्ति। इसीलिए स्वप्न में ही देखिए ना कितना निर्माण हम करते, कितना कुछ देखते हैं, और स्वप्न में ही महाराज देखते हैं कि वो सब कहीं और चला गया, कहीं और मैं जा रहा हूं, अथवा स्वप्न में ही टूटा नहीं तो महाराज देखते कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार महाराज ये जो प्रपंच है, ये प्रपंच भी मिथ्या है और इस मिथ्या प्रपंच के लिए मिथ्या ज्ञान ही काफी है। व्याघ्र दर्शनेन निद्रा निवृत्तिवत इति अभिप्रायेन, इस अभिप्राय को बतलाने के लिए आह आगे ग्रंथों का निर्माण कर रहे हैं। तादृशेनापि बोधेन, तादृशेनापि बोधेन संसारो हि निवर्तते, संसारो हि निवर्तते यक्षानुरूपो हि बलीर, यक्षानुरूपो हि बलीर इत्याहुर्लौकिका जना, इत्याहुर्लौकिका जना तादृशेनापि बोधेन संसारो हि निवर्तते यक्षानुरूपो हि बलीर इत्याहुर्लौकिका जना। हाँ, अन्वय देखिए, तादृशेन बोधेन अपि, तादृशेनापि बोधेन अपि संसार निवर्तते ही, निश्चित ही संसार का निवर्तन होगा। तादृशेनापि बोधेन ही, द्वितीय चरण में भी ही है, ही यक्षानुरूप बलि ही इति लौकिका जनाः आहु। ही यक्षानुरूपो बलि इति लौकिका जनाः आहु। जिस प्रकार तादृशेन बोधेन, भाई मिथ्या बोध से ही संसार निवर्तते ही, संसार की निवृत्ति हो जाती है। ठीक है, संसार भी तो मिथ्या ही है। लोक में भी महाराज कहते हैं लौकिका जनाः आहु, जैसा यक्ष हो वैसा ही उसकी बलि, जैसी देवता वैसी पूजा, ऐसे बोलते ना। जब संसार मिथ्या है तो मिथ्या बोध से ही इस मिथ्या संसार का भी नाश हो जाता, इसीलिए इसमें कोई द्वैतता, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। इसलिए कल भी हमने आपके पास यही बताया था कि भाई समान सत्ता का विशिष्ट पदार्थ हो तो भाई उसमें जो है साधक अथवा बाधकता का निष्पादन आप कर सकते हैं। विषम सत्ता का होने से संभव नहीं है। इसलिए यहां चूंकि मिथ्या संसार है तो वह मिथ्या ज्ञान से ही मिथ्या संसार की निवृत्ति संभव। संसार सत्य होता तो पर ये जो ज्ञान के बारे में चिदाभास का जो अहम कूटस्थ, ये ज्ञान मिथ्या, इस मिथ्या ज्ञान से सत्य संसार का निराकरण आप कर नहीं सकते, ऐसा नहीं है। क्योंकि संसार भी मिथ्या, ज्ञान भी मिथ्या, तो मिथ्या ज्ञान से मिथ्या संसार का नाश अनायास हो सकता है। इस प्रकार से महाराज इस श्लोक के द्वारा बतलाया। देखिए टीकाकार कुछ लिखते हैं, वही तादृशेन इति तत्र यादृशो यक्षः तादृशो बलिः इति लौकिका लौकिक गाथां संवादयति। हाँ, साफ साफ बतलाते हैं, संसारस्य मिथ्या ज्ञान निवर्तत्वे, तत्र शब्द दिया ना मूल में, तत्र मतलब क्या, संसारस्य मिथ्यात्व ज्ञान निवर्त्यते यादृशो बल यक्षः तादृशो बलि, जैसा यक्ष है उसका पूजा बलि भी वैसा ही है। इस अर्थात मिथ्या संसार है तो भाई मिथ्या ज्ञान ही काफी है। इति लौकिक गाथाम संवादयति, इस प्रकार के लौकिक गाथा जो है हमारे पास मौजूद है उसी के द्वारा बतलाना चाहते हैं। उपपादितम अर्थम उपसंहरति, देखिए उपपादितम अर्थम, जिस प्रसंग को उठाया था, उपपादन किया था, उसी प्रसंग को अब कंक्लूशन कर रहे हैं। उपसंहरति मतलब कंक्लूशन, उपसंहार कर रहे हैं भाई। उपक्रमोपसंहार एक शब्द है ना, आप लोगों को मिला होगा, वेदांत श्रोता है, उपक्रमोपसंहार। तो भाई जिस विषय को उपक्रम किया जाता है, बोला जाता है, उसी विषय का उपसंहार में भी प्रतिपादन हो तो समझना चाहिए ये सही है। उपक्रम उपसंहार ये जो है होना चाहिए। तो भाई ये जो प्रसंग है, ये जो उन्होंने बताया कि मिथ्या संसार के लिए मिथ्या ज्ञान ही काफी है, तो किस प्रसंग को लेकर के यहां तक समाप्त किया, तो उसी को ग्रंथिकाकार कह रहे हैं उपपादितम अर्थम उपसंहरति। जिसको उपपादन प्रारंभ किया उस उपपादन को हाँ उपसंहार कर रहे। तो क्या उपपादन चला था, श्लोक संख्या 6 को देख लीजिए, एक बार याद कर लीजिएगा। 6 नंबर श्लोक में उपपादन का ही उपसंहार किया जा रहा है। हम लोग अभी 17-18 का विचार करेंगे ना, तो देखिए 6 नंबर श्लोक में जिसका निश्चय प्रारंभ किया था, अहम अस्मि दो पद है, अहम पद का विचार शुरू करते हुए अस्मि पद का विचार प्रारंभ समाप्त करके मुख्य बिंदु है। कूटस्थ पुरुषः अहम अस्मि, ये पूरे वाक्य है। तो पुरुष शब्द का अर्थ चिंतन कर लिया और फिर 6 नंबर श्लोक से अधिष्ठान सहित जीव का ही संसार से अन्वय है, ये दो श्लोकों के द्वारा प्रतिपादन शुरू किया कि जीव जब अधिष्ठानांश सहित ब्रह्मांश का अवलंबन करता है, चिदाभास सहित शरीर को अपने स्वरूप में स्वीकार करता है, तब महाराज वो संसारी, मैं संसारी ऐसा समझता है, और जब महाराज ये ब्रह्मांश को छोड़ देता है तब वो कूटस्थ अस्मि। तो अहम अस्मि ये दो पद का निश्चय प्रारंभ किया, प्रसंग उपपादन शुरू किया, अब यहां आकर के उन्होंने कंक्लूशन उपसंहार कर रहे हैं। तस्माद् आभास पुरुष तस्मादाभास पुरुष सकुटस्थो विविच्यतम् सकुटस्थो विविच्यतम् कूटस्थोऽस्मीति विज्ञातुम् कूटस्थोऽस्मीति विज्ञातुम् अर्हति इत्यभ्यधाच्छ्रुति अर्हति इत्यभ्यधाच्छ्रुति तस्मादाभास पुरुष सकुटस्थो विविच्यतम् कूटस्थोऽस्मीति विज्ञातुम् अर्हतीत्यभ्यधाच्छ्रुति अर्हति हाँ अर्हति हाँ क्या कह रहे हैं देखिए अन्वय को थोड़ा देख लेते हैं तस्मात तस्मात कनकुलेशन उपसंहार है तस्मात कारणाद क्योंकि वो जो प्रसंग है पुरुष अहम अस्मि ये जो शुरू किया था कब वो संसारी के रूप में अपने को जानता है कब वो कूटस्थ के रूप में जानता है और कैसे कैसे उसमें वो बोध का जागरण होता है ये प्रसंग को तस्माद इसलिए महाराज ये जो प्रसंग है इसलिए सकूटस्थ अन्वय को देखिए वो जो कूटस्थ है आभास पुरुष तम विविच्य कूटस्थ अस्मि इति विज्ञातुम अर्हति तस्मात् इसलिए सकूटस्थ वो जो कूटस्थ है आभास पुरुष वो कूटस्थ ही आभास चिदाभास का अपना स्वरूप है देखिए कंक्लूशन क्या कहिए कूटस्थ को ये चिदाभास को कूटस्थ से जुदा अलग मानने पर ही सब कुछ प्रपंच है जो कि वो सर्वथा मिथ्या है अब उसको कह रहे जब वो मिथ्या वो जो कूटस्थ चिदाभास जब अपने स्वरूप को प्राप्त करते मौलिक जो उनका ओरिजिनल स्वरूप है वो क्या है कहते भाई जो मिथ्या है प्रातिभासिक है प्रतीति काले एव भवति न पारमार्थिकम सुक्ति रज्जुवत तो भाई वो कूट चिदाभास का मूल स्वरूप है कूटस्थ तो जब तक चिदाभास को भिन्न रूप से अलग रूप से समझेंगे वही बंधन का कारण है वही मिथ्या ज्ञान है अब जब कूटस्थ को ये चिदाभास को मूल जो चिदाभास के स्वरूप है वो कूटस्थ है ऐसा समझ लेते हैं इसीलिए यहां कहते हैं कूटस्थ ही चिदाभास का अपना स्वरूप है इसीलिए पुरुष शब्द का वाच्य क्या होगा कूटस्थ सहित चिदाभास कूटस्थ को ही अपने से पृथक जान करके मैं कूटस्थ हूं ऐसा लक्षणा से जान सकता है कूटस्थ आभास पुरुष तम विविच्य कूटस्थ अस्मि इति विज्ञातुम अर्हति देखिए टीकाकार कुछ साफ करते हैं इसलिए अन्वय के साथ थोड़ा हम लोग चिंतन किया अब देखिए टीकाकार क्या प्रतिपादन कर रहे हैं तस्माद् इति यस्मात् कूटस्थः एव चिदाभासस्य निजं स्वरूपं तस्मात् पुरुषशब्दवाच्य कूटस्थेन सहित चिदाभासः तम कूटस्थम् मिथ्याभूतात् स्वस्माद् विविच्य लक्षणया कूटस्थो अहम् अस्मि इति अवगन्तुम् शक्नोति इत्यभिप्रायेण श्रुतिर अस्मित्युक्तवती इत्यर्थ। हाँ, यस्मात् तस्मात् शब्द मूल में है, अर्थ का यस्मात् कारण है, जिस कारण से महाराज कूटस्थ एव चिदाभा। एव शब्द तो भाई निश्चित है, कूटस्थ निश्चित ही चिदाभासस्य निजम स्वरूपम, इसलिए चिदाभास आभास सत्ता को ध्यान में रखना है भाई। ज्ञान नहीं है, ज्ञानाभास है। अरे ऐसे हम लौकिक व्यवहार भी करते ना, अरे आभास हो गया, तो इसलिए वो उसका सच्चा स्वरूप निज स्वरूप तो महाराज नहीं है, निज स्वरूप तो वो कूटस्थ है। इसलिए अभी जो हमारा बोध है ना, मैं अहम करके जिसको आप समझ रहे हैं, अनेक धर्म धर्मी विशिष्ट उपाधियों से ये उपाधि व्याधि जितना है, इस परिच्छिन्नता का परिचायक है। असल में अपना स्वरूप आप कौन है, मैं कौन हूं भाई, कौन हूं। हाँ, जब आप ये मैं अमुक नाम विशिष्ट अमुक प्रवृत्ति वाला हूं तो समझना चाहिए वो भाई ऊपर चिदाभास में ही, अभी असल में मेरा स्वरूप कौन है, मैं कौन हूं। तो भाई आत्मा स्वरूप बिना जो शुद्ध निर्मुक्त सारे द्वंद्वों से रहित वो अपना स्वरूप है, वो ज्ञान हो तो फिर अपने संसार से निवर्तन संभव है। इसीलिए यहां कूटस्थ एव चिदाभासस्य निजम स्वरूपम तस्मात् तस्मात् एक छे पण कैसे पता लगेगा, एक तो छेज उसी का तो चल रहा है ना, एक तो है ही, ये तो हमने कई बार सुना ना, सुन सुन करके उस एक है तो एकत्व का बोध कहा महाराज। देखिए ना, जब तक विचार करे करते करते फिर एक हो जा रहे, कितना समस्या है। विचार में बैठे हैं, थोड़ा चिंतन चल रहा है, हाँ एक अलग अलग करते करते भाई मैं चिदाभास मैं रूप से क्या, और मेरा जो असल स्वरूप है फिर भी नहीं हो रहे, और संसार में जा रहे, अभी थोड़ी देर में जाना है तो महाराज कल तक के लिए तो पंचदशी कहीं जाएगा पता नहीं। तो इसीलिए ये जो बतला रहे यस्मात् कूटस्थ एव चिदाभासस्य निजम स्वरूपम तस्मात्, इसलिए पुरुष शब्द वाच्य कूटस्थेन सहित चिदाभासः। इसलिए पुरुष शब्द के द्वारा क्या लेना है, चिदाभास सहित कूटस्थ। चिदाभास को अलग करके आप उसके अस्तित्व को ढूंढ करके ही नहीं मिलेगा महाराज आपको। चिदाभास के अस्तित्व अगर आप देख रहे हैं माई भाई, तब कूटस्थ के सिवाय भाई सर्प आप तब देख सकते हैं अगर वहां रज्जु हो, अथवा तो कोई रेखा आदि तत्सदृश कुछ हो, कोई अधिष्ठान नहीं है। निरधिष्ठान रज्जु निरधिष्ठान ब्रह्म संभव नहीं है, इसीलिए तो कहते हैं ना तत्सत्ता अतिरिक्त सत्ता कत्वा भाव, ये तो प्रसिद्ध है। इसलिए उस सत्ता के बिना भाई उसकी प्रतीति संभव नहीं है। तो चिदाभास अंतकरण अवच्छिन्न रूप से अगर आप जान रहे हैं महाराज, तो उस अंतकरण अवच्छिन्न कहीं कहां है, कहते वो सत्य कूटस्थ के सिवाय उसका आश्रय उसको आप नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए पुरुष शब्दवाच्य कूटस्थेन सहित चिदाभासः तम कूटस्थम मिथ्याभूतात् स्वस्माद् विविच्य। भाई वो जो कूटस्थ है वो मिथ्याभूत, हाँ चिदाभास कूटस्थ को अपने से भिन्न करके पृथक जान करके मैं कूटस्थ हूं। भाई अब क्या हो गया ना, अभी हमारा जो स्थिति है चिदाभास और कूटस्थ मिल करके खिचड़ी बन करके, इसीलिए वो उसका बोध नहीं है और उल्टा विपरीत विपर्यास हो रहे। अब साधक का जब ये बिल्कुल अलग हो जाएगा, भाई ये चिदाभास का इतना हिस्सा है और ये मैं तो कूटस्थ हूं, ये जो अहम कूटस्थ अस्मि इसमें महाराज बिल्कुल चिदाभास का कोई स्पर्श वो जो है, इसीलिए कहते हैं मिथ्याभूता स्वस्माद विविच्य, अपने से भिन्न करके लक्षणया कूटस्थो अहम अस्मि इति अवगंतुम शक्नोति, ऐसे करके महाराज जो लक्षणा से जान सकता है। और इसी अभिप्राय से श्रुति में अस्मि यह पद कहा गया। देखिए छह नंबर श्लोक के द्वारा निश्चय प्रारंभ किया कि अहम अस्मि पुरुष अहम अस्मि, आप देखिए कंक्लूशन में उसको याद दिला रहे ना, वो जो अस्मि है श्रुतियों में अयम पद का पद के द्वारा कहा गया है। कूटस्थो अहम अस्मि इति अवगंतुम शक्नोति इति अभिप्रायेन इत्यभिप्रायेन श्रुतिर अस्मि इत्युक्तवती, श्रुति जो है अस्मि पद को कहा। ठीक है, ये ध्यान रखना चाहिए। ऐसे तो हमारे प्रत्येक विषय में भी देखो उपक्रम उपसंहार अभ्यास अपूर्वता फलम अर्थवादोपपत्तिश्च षड्भिर तात्पर्य निश्चय, किसी भी संशय हो शास्त्रीय विषय पर तो भाई उसके पूरे आद्योपांत अभ्यास अपूर्वता फल ये पूरे ध्यान रखना चाहिए। और तभी जाकर के किसी अर्थ के बारे में अगर संशय है विपर्जय है मिथ्यादि भ्रम है तो उसको अगर दूर करना चाहते हैं तो शास्त्रीय विधि है षड्भिर तात्पर्य निश्चय उपक्रम उपसंहार। तो भाई उपक्रम छह नंबर श्लोक के द्वारा शुरू किया कि अहम अस्मि, तो अस्मि पद को श्रुतियों के द्वारा कैसे प्रतिपादन किया गया, कहते अयम पद इसके द्वारा अस्मि यह पद कहा गया है। यहां तक एक प्रसंग जो है समाप्त हुआ। अब आगे जो है पुरुष अस्मि इन दो पदों का अभिप्राय बता करके अयम पद का अभिप्राय कहते हैं। दोनों देखिए मूल श्रुति को पुरुष अस्मि ये बोध जो है मुख्य है, तो इस अभिप्राय से अयम पद का जो अभिप्राय है वो कहने का उपक्रम कर रहे हैं। श्लोक संख्या 19 एवं पुरुषो अस्मीति पदद्वय प्रयोगा अभिप्रायम् अभिधाय अयम् इति पद प्रयोग अभिप्रायम् आह एवं उसी प्रकार पुरुषः अस्मि इति, पुरुष अस्मि यहां दो पद है, इन दो पदों का अभिप्राय पदद्वयम् प्रयोग अभिप्राय अभिधाय, अभिधाय मतलब बतला करके अभिधान करके बता करके अयम इति पद प्रयोग अभिप्रायम आह। अब जो है अयम पद का अयम करके भाई निकटवर्ती बोलते हैं अयम पुस्तक अयम, तो अयम करके किसको आप समझाना चाहते हैं, अयम बोलने से लगता है ना पुरोवर्ती, जो दूर है उसके लिए अयम प्रयोग होता है क्या, ना नैकट्य समीपस्थ, तो अयम, तो ये अयम पद के द्वारा श्रुति किसका प्रतिपादन करना चाहती है, तो इसीलिए यहां कह रहे हैं अयम पद अभिधाय, अयम पद के जो अभिप्राय है उसको बतला रहे। तब हमारे पास देखिए ध्यान में रखिएगा पुरुष अस्मि अयम, तो पुरुष अस्मि ये दो पद का महाराज अर्थ चिंतन किया। अब जो प्रसंग आ रहे हैं ये यहां से कि भाई अयम पद का अभिप्राय क्या है इसको बतला रहे। अयम मतलब किसको समझ रहे हैं, अयम पुरोवर्ती अयम तत्त्वमसि तुम ब्रह्म हो, कैसे गुरुजी ने तो उपदेश दिया तुम ब्रह्म हो, तो हमको जब ज्ञान होना तो तुम ब्रह्म ऐसा नहीं होना तो तुम ना ब्रह्म, तुम ब्रह्म ऐसा ना होकर के अहम ब्रह्म अस्मि, तो तू ब्रह्म है, तू मैं कैसे हो गया? अब उसका थोड़ा सा चिंतन होना चाहिए। इसीलिए भाई अभी से ये श्लोक से किस पद का अभिप्राय बतलाना चाह रहे हैं, अयम, इसको ध्यान में रखना है। अब चलिए, असंदिग्धा विपर्जय, असंदिग्धा विपर्जय बोधो देहात्मनीक्षते, बोधो देहात्मनीक्षते तद्वदेत्रेति निर्ग्नेतुम्, तद्वदत्रेति निर्णेतुम् अयमित अभिधीयते, अयमित्यभिधीयते असंदिग्धा विपर्जय बोधो देहात्मनीक्षते तद्वदत्रेति निर्णेतुम् अयमित्याभिधीयते। हाँ, देहात्मनि अन्वय को देखिए, देहात्मनि देहरूप आत्मा में असंदिग्ध अविपर्जय बोधो ईक्षते। भाई देहात्म में इस देह को, शरीर को प्रसिद्ध है कि नहीं? शरीर को आत्मा बिल्कुल प्रसिद्ध है महाराज। अभी जो हमारी स्थिति है, आत्मा के बारे में सुन रहे हैं, कलेक्शन हो रहे हैं, परोक्ष बोध। अब उसको परोक्ष बोध भी कितना है पता नहीं, है परोक्ष बोध मानो श्रुतियों के द्वारा, शास्त्र के द्वारा, गुरु कृपा से थोड़ा आत्मा कृपा चिंतन आदि के द्वारा हमने कर पाया, परंतु वो दृढ़ नहीं हो रहे ना। तो अधिकतर समय क्या निश्चय पर बैठा है? तो कहते देहात्म रूप में महाराज यह प्रसिद्ध है। और महाराज जो वेदांत के साधक है, वेदांत विचार कर रहे हैं, उनके लिए तो भाई फिर भी थोड़ा सा धुंध सा जैसा लगता है कि है कुछ भाई अलग। परंतु तो जिनके जीवन में अथवा जिनके इसमें ये नहीं है मानो वेदांत का, तो वो कुछ भी करे भाई, भक्त भी बनना है ना, तो ज्ञान के बिना भक्ति भी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि कैसे तैसे नाम पुकारा, अरे भक्ति बन, भगवान को पुकारना है, नाम पुकारना क्यों, उनको जानना है। अरे जाने बिना कैसे आप उनसे प्रेम करोगे? भक्ति मतलब प्रेम। तो ज्ञान के बिना भाई भक्ति भी नहीं संभव है और कर्म भी नहीं। यार कर्म अर्पण आप किनको करोगे? तो इसीलिए ज्ञान बहुत आवश्यक है। तो ये प्रसिद्ध देह रूप आत्मा को ही अब जान रहे हैं महाराज। तो ऐसे जो वेदांत के चिंतक नहीं है, वेदांत श्रवण जिनके पास नहीं है, तो उनके लिए तो बहुत ही अलग स्थिति है। हम लोग थोड़ा बहुत चिंतन कर रहे हैं, फिर भी धुंध सा दिखता है भाई, ये भ्रम है, ये सत्य है, मैं इस हिस्से में बंधन में हूं, ये मेरा बंधन का कारण ये है और इससे मुक्त होने का ये विचार थोड़ा हम कर सकते हैं। इतर लोगों के लिए तो बड़ा ही समस्या है। इसलिए जैसे देहात्मनि प्रसिद्ध देह रूप आत्मा में असंदिग्ध अविपर्जय बोधो ईक्षते, भाई इसमें मैं यह हूं, इसमें कोई संदेह है, कोई विपर्जास है, कोई विभ्रम है? बिल्कुल मैं हूं। अरे कोई कह दे कि तुम, तब फिर देखूंगा, डंडा उठाने को तैयार हो जाऊंगा। बोले इसमें कोई संदेह नहीं कि मैं हूं। बताइए, अरे भैया थोड़ा नीचे ही क्या नाम ये लगा देते हैं ना फ्लैक्स, उसी में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाते। अरे क्या गलती लग गया, गलती लगा दिया, नाम में गलती हो गया, बहुत लगता है। तो मतलब क्या, अपने इस मैं ये शरीर को आत्म रूप से इतना है, इसमें कोई भ्रम कोई ये नहीं है महाराज। इसीलिए कह रहे असंदिग्ध, कोई संदेह नहीं है, अविपर्याय, भाई कोई विरुद्ध विपरीत भाव भी, मैं यहां हूं, इस बोध को सबको हो रहा है बोध महाराज। ईक्षते तत्र अत्र तदवद, अन्वय को देखिए, हां अत्र तदवद, तदवदत्रेति, यहां इसी में है वो तीनों पद, अत्र तदवद इति निर्णेतुम अयम इति अभिधीयते। भाई ये जो दृढ़ ज्ञान होकर के बैठा है ना, मैं यहां हूं, वैसा ही दृढ़ ज्ञान प्रत्यगात्मा में मुक्ति के लिए कर लेना चाहिए। जैसे देह में मैं हूं, कोई संदेह नहीं, कोई विपर्जय नहीं, ठीक उसी में आत्मा में, प्रत्यगात्मा में मैं ये हूं, तब जाकर के महाराज आपका वो जो इस बात का निर्णय करने के लिए श्रुति अयम पद का व्यवहार किया। इसलिए अयम मतलब क्या है, जैसे अयम ये पूर्ववर्ती अयम शब्द से अगर देह इंद्रिय इस विशिष्ट को समझ रहे हैं तो भाई गलत है। श्रुति किस अयम को कहना चाहती, कोई संशय नहीं प्रत्यगात्मा को, ठीक है, उस प्रत्यगात्मा को अयम शब्द के द्वारा भगवती बता रही है। प्रसंग याद है ना, अयम शब्द का क्या अभिप्राय है ये बतलाना चाह रहे, तो अयम शब्द के द्वारा किसको बतला रहे, प्रत्यगात्मा। और कहते अयम मतलब यह पूर्ववर्ती, तो देखो प्रत्यगात्मा पूर्ववर्ती है कि नहीं भाई, प्रत्यगात्मा तो सबसे निकट है, निकट उससे और। इसीलिए महाराज ये तत्व को बतलाने के लिए जैसे ये दो शब्द ध्यान में रखना चाहिए, देहात्मनि असंदिग्ध अपिपरजय बोध ईक्षते। जैसे देहात्मा में असंदिग्ध और अविपरजय है, उसी प्रकार संदेह रहित अविपरजय रूप से जब आप प्रत्यगात्मा को अयम रूप से समझेंगे, तब हमारा जो है अयम शब्द का अर्थ, श्रुति प्रतिपादित अर्थ को हम समझ सकते हैं, ठीक है। इसलिए अयम पद के द्वारा अभी क्या बोध है, अयम अवधेश चैतन्यहम, अयम प्रवक्तायम वेदांत स्वाध्यायिन, तो फिर अयम अभी सब गड़बड़ गड़बड़ है, वो सब धर्म धर्मी से विरुद्ध होकर के अयम मतलब शुद्ध, अभी भी उस शुद्ध का तो थोड़ा बोध है, परंतु बहुत सारा संशय बहुत विपरीत भाव को लेकर के, क्या है क्या पर? कहते जब पूरे संशय को आप दूर कर सकते हैं, निस्संदिग्ध असंदिग्ध और अविपर्जय, किसी भी विरुद्ध नहीं है, वो जो अयम है श्रुति भगवती, वो अयम तो बताना चाहती है। मतलब हमारा जो स्थिति, हमारी चेतना को उस अहम के साथ एक संबंध भी बनाना, जो झूठा है, जो मिथ्या है, जो संशय ग्रस्त है, उससे छुटकारा देने के लिए भगवती श्रुति सत्य अयम असंदिग्ध अयम का प्रतिपादन कर रही है। इसलिए महाराज संशयात्मा विनश्यति, हम लोग का क्या होने वाला है सॉरी हम लोग को नहीं होना, हम लोग पढ़ रहे हैं ऐसे थोड़ी, संशय है तो भाई समझना चाहिए, थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, संशय नहीं है। असंदिग्ध अयम को अगर हम पकड़ सकते हैं, तब तो भाई उस अयम के द्वारा ही इस मिथ्या संसार अथवा अपना जो बंधन है उसको हम तोड़ सकते हैं और परम आनंद स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।